przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, piąty dzień października. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Prezes PiSu mówi, że premier Morawiecki jest atakowany, bo ukrócił nadużycia finansowe. Wciąż trwają poszukiwania kierowcy, który w środę potrącił śmiertelnie w Dąbrowach między Szczytnem a Ostrołęką pieszego i uciekł. Ukraiński reżyser więziony w Rosji potwierdza, że zamierza przerwać głodówkę. Nagranie z udziałem obecnego premiera w restauracji Sowa i Przyjaciele to nic nowego, komentuje prezes PiSu. Według Jarosława Kaczyńskiego Mateusz Morawiecki jest atakowany, bo ukrócił nadużycia finansowe. Opublikowane ostatnio przez Onet nagrania pochodzą z czasów, kiedy Morawiecki był prezesem banku BZWBK. Jarosław Kaczyński powiedział podczas konwencji w Białymstoku, że obecny szef rządu otrzymał propozycję pracy na wysokich stanowiskach za czasów rządu PO-PSL. Mógł pójść na tamtą stronę tak naprawdę. Przecież proponowano Mateuszowi Morawieckiemu stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów, czyli od razu bardzo wysokie stanowisko w rządzie Tuska. Przyszedł do mnie, zapytał. No, co mogłem powiedzieć, to oczywiście powiedziałem. W poniedziałek portal Onet opublikował artykuł Afera taśmowa. Kelnerzy obciążają Morawieckiego. Na jednej z taśm, jak podał portal, Morawiecki miał dyskutować o zakupie nieruchomości na tak zwane słupy. Wczoraj Onet opublikował fragmenty rozmowy obecnego szefa rządu, m.in. z prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełłą oraz Krzysztofem Kilianem, prezesem PGE i Bogusławą Matuszewską, zastępczynią Kiliana, w której pojawia się kwestia zatrudnienia byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Aleksandra Grada oraz zatrudnienia Przemysława Czarneckiego, syna europosła PiSu Ryszarda Czarneckiego. Policjanci z Warmii i Mazur oraz z Mazowsza wciąż szukają kierowcy, który w środę wieczorem na trasie krajowej nr 53 w Dąbrowach między Szczytnem a Ostrołęką śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł. W wypadku zginął 46-letni mieszkaniec wsi, mówi rzecznik warmińsko-mazurskiej policji Krzysztof Wasyńczuk. Mężczyzna został najprawdopodobniej potrącony na drodze przez ciemny samochód osobowy, którego kierowca nie udzielił pomocy poszkodowanemu i uciekł z miejsca zdarzenia. Z relacji świadków wynika, że było to auto marki Audi A6 z angielskimi numerami rejestracyjnymi. Policjanci proszą o kontakt ewentualnych świadków wypadku. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, nieudzielenie ofierze pomocy i ucieczkę. Sprawcy grozi do 12 lat więzienia. Ołeh Sencow potwierdza zamiar przerwania głodówki. Ukraiński reżyser skazany w Rosji z powodów politycznych na 20 lat łagru prowadzi protest od połowy maja. Zamierza go przerwać jutro, bo jak wyjaśnił, grożono mu karmieniem przymusowym. Ołeh Sencow w liście opublikowanym przez jego adwokata Dmitrija Dinze wyjaśnia, że odżywianie przymusowe zostało zaplanowane w związku z krytycznym stanem jego zdrowia i patologicznymi zmianami, które zaczęły zachodzić w organach wewnętrznych. Jak napisał, jego zdanie się nie liczy, bo uznano, że rzekomo nie może on adekwatnie oceniać swego stanu zdrowia i zagrożeń z tym związanych. Jak wyjaśnił, przymusowe odżywianie zaplanowano w ramach tzw. reanimacyjnych działań na rzecz ocalenia życia pacjenta. Ołeh Sencow napisał, że po 145 dniach głodówki schudł 20 kg. Jak dodał, nie osiągnął swego celu, ale jest wdzięczny tym, którzy go wspierali. Ukraiński reżyser Ołeh Sencow został aresztowany przez Rosjan na okupowanym Krymie i w sfingowanym procesie skazany na 20 lat łagru. W połowie maja ogłosił głodówkę, domagając się zwolnienia wszystkich Ukraińców, tak jak on, więzionych w Rosji z powodów politycznych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 150 zatrutych ptaków na warszawskim Mokotowie. Do organizacji Animals wpłynęło zgłoszenie o martwych kawkach. Kawki to ptaki, które najpóźniej chodzą spać. Napiły się zatrutej przez kogoś wody, mówi Dawid Fabiański z Animal Rescue Polska. Tam były podjęte próby ich ratowania, płukania żołądków. 20 sztuk się udało uratować, pojechały do warszawskiego zoo. 130 niestety nie przeżyło. To był środek na zwalczanie insektów, pluskw, takich mniejszych pasożytów. Ten środek był bezwodny, więc ptaki nie były w stanie na pewno wyczuć w pierwszej kolejności tego zagrożenia. Dwa, te ptaki były przyzwyczajone, że ludzie je dokarmiały, więc wszystko, co jest w miskach, rozsypane wokół misek i w tym miejscu, to jest dobre i można jeść. Sprawcę nie zatrzymano, ale w pobliskim śmietniku zostawił pojemnik z trucizną. Wszystko mogła nagrać kamera monitoringu szkoły. Organizacja Animals wyznaczyła nagrodę za wskazanie truciciela. Sprawę bada też policja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie. Stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie, ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz. Piję łychę, piszę płytę, czeka room service. Ściany milczą niby król Candy. Młody Fifi, pół Biggie, pół Elvis. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi. Już kiedyś o tym mówiłem, że dostało mi się kiedyś od słuchaczy Trójki, bo powiedziałem, że ten utwór Tamagotchi mi się podoba, no ale co ja mogę zrobić, że tak jest. Tak ona Fide, Dawid Podsiadło, 6 w dół po 22 tygodniach, dziś na miejscu 30. Karol, przyznają Państwo, świetnie zapowiedział obecność listy przebojów programu trzeciego i w związku z tym, że dostał już oklaski, to teraz jeszcze dostaje możliwość pozdrowienia kogo chce. Pozdrawiam wszystkich z Łazic Górnych, a szczególnie chciałbym pozdrowić moją babcię Olę, babcię Bożenę i ciotkę Krysię. No, też oklaski dla babci, dla Karola. Dziękuję Ci, Karolu. Proszę. Trzymaj się, cześć. Nieortodoksyjny fan zespołu U2 to ja, ale zwykle, kiedy mam okazję spotykać się ze słuchaczami Trójki, U2 się pojawia. I tak będzie i teraz. Po dwóch tygodniach, tak jak przed tygodniem na 29, Summer of Love, U2. This frozen place, your face, our teacher, our preacher, it's nature, and like flowers growing in a bomb crater, from nothing arose, it grows. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living shadows. We've one more chance before the light goes for a summer of love. Summer of love. I tak to ja lubię, kiedy oni grają, bo to jest piękne wspomnienie lata. Summer of Love, zespół U2, tak jak przed tygodniem, po dwóch tygodniach na miejscu 29. Przypominam, wyjazdowa lista przebojów z Polanicy. Jesteśmy w Teatrze Zdrojowym i proszę nas odwiedzić, gdyby Państwo mieli ochotę. Dodatkową atrakcją jest to, że jest z nami dzisiaj również wyjazdowy sklepik Walędzik. Można kupić i płyty wydawane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, i gadżety związane z programem trzecim, ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, można spotkać Elkę Walędzik. Wracamy na listę. Ortodoksyjnym fanem Bonamassy jestem i przyznaję się do tego. Joe Bonamassa, 6 w dół po 4 tygodniach na 28. Evil Mama. Świetna jest nowa płyta Bonamassy zatytułowana Redemption. To jest drugi singiel Evil Mama, Joe Bonamassa. I skoro jest nowa płyta i skoro wiedzą Państwo, że Joe bardzo lubi przyjeżdżać do naszego kraju, to proszę wysyłać w stronę Joe bardzo dobre wiadomości. żeby się pojawił na kolejnych koncertach promujących na przykład nową płytę Redemption. Dziś Evil Mama 6 w dół na 28. Dziś także jest premiera nowej płyty Anny Marii Jopek i jeśli dobrze pamiętam, jutro Ania będzie gościem Marka w Markomanii. Zapraszam do słuchania. A utwór z tej płyty Patrz i słuchaj. Anna Maria Jopek, Brantford Marsalis. Po 3 tygodniach dziś awans o 1 pozycję na 27. Dzisiaj rano posłuchałem w LP Trójce i potem już nuciłem do samej Polanicy. Dziś lista z Polanicy wyjazdowa. To była Anna Maria Jopek i Brantford Marsalis. Jutro Ania będzie gościem Marka w Markomanii. Proszę tego nie przegapić. No i teraz pojawi się już wokalnie nasz gość sprzed kilkunastu minut, bo to będzie Artur Andrus. No a ja chciałbym pozdrowić Dorotę Miśkiewicz. Dorotę i Marka serdecznie pozdrawiamy z Polanicy. Ciocia w gablocie, Artur Andrus, Dorota Miśkiewicz, 7 w dół na 26. Ludzie z gruntu są zabawni, ot na przykład ciocia Gienia, za nic w świecie nie ujawni daty urodzenia. A tu tak znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Krótka urzędowa notka urodziła się w Gieniewie. Według sądu lat ma ciotka 139. I oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Ciocia w gablocie, Artur Andrus, Dorota Miśkiewicz, 7 w dół, dziś na 26. No tak to jest na liście, że niektóre utwory spadają, a niektóre na tę listę wskakują. Na 25. nowość. Spróbuję Strażnik Król. Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś. Ze szczegółami, jak trzeba to zmyślić. Od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny. Powiedz, najwyższy czas. Wyjaśnij. To jest pierwsza, ale wcale nie ostatnia dzisiaj nowość na liście. Spróbuję Strażnik Król na 25. I od kilkunastu dni słucham tego utworu i tak mi się wydaje, że Król może zawędrować na sam szczyt, ale oczywiście wszystko zależy od Państwa. Dziś po 22. nowy zestaw do głosowania na naszych stronach internetowych. Proszę oddać głosy albo dziś, albo w ciągu najbliższych dni. Biegniemy dalej z listą. 1914 notowanie i teraz będzie zadanie dla archiwistów. Bobby 10 i wszyscy skupieni w alp3.pl. Niech spróbują odpowiedzieć, kiedy ostatnio na liście zapowiadaliśmy ten fenomenalny, od wielu lat związany z Trójką zespół. Dziś dwa do góry po dwóch tygodniach z 26 na 24. Akt drugi, The Mountain, zespół Dead Can Dance. Jakie to ładne, bo w górach jest wszystko, co kocham. The Mountain, Dead Can Dance, alp3.pl. Proszę o odpowiedź, kiedy ostatnio Dead Can Dance był na liście. Przy czym dzisiaj tutaj nie mam komputera, więc proszę ewentualnie o telefon do Helen. Dead Can Dance, The Mountain, po dwóch tygodniach, dziś dwa do góry na 24. Jak będzie za tydzień, zobaczymy. W czasie list wyjazdowych zawsze dzieją się rzeczy fenomenalne. Kiedy jesteśmy na Myśliwieckiej, bardzo często otrzymuję od Państwa informację, że dziś najmłodszy słuchacz listy to właśnie słuchacz, który urodził się 2 tygodnie temu albo tydzień temu, a dziś doświadczam tego na żywo. Jest z nami Emilia Mama. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Nie jesteś sama. Co słychać? Nie, jestem z Zosią oraz Antosiem. Zosia ma 3 tygodnie, także słucha już 3. raz w sumie listy z nami, bo słuchamy co tydzień, no a dzisiaj jesteśmy tutaj. Mam nadzieję, że ktoś to nagrywa, bo Zosia będzie miała świetną pamiątkę kiedyś, kiedy będzie kończyła 18 lat. Występ w liście przebojów odnotowany. Tak. No to teraz pozdrowienia i podziękowania za wizytę dzisiaj tutaj. Mogę pozdrawiać, tak? Tak, proszę. Szczególnie pozdrawiam moją mamę Ewę, która jest stałą słuchaczką, oraz wszystkie koleżanki z Działoszyna, z Wrocławia. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Już Zosi nie będziemy męczyć. Zosiu, dziękuję. Trzymaj się, papa. Dziękujemy. Dziękuję. To była Emilia i Zosia, tak, brawa dla nich. Wracamy na listę i na 23 jest Czerwona Sukienka, Justyna Święs. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, ona będzie moja. Zabawimy się, ty i ja. Teraz o tej porze w Polanicy taka aura, że czerwona sukienka to nie za bardzo, bo jest dość chłodno. W każdym razie 2 w dół na 21, 23, Czerwona Sukienka i Justyna Święc. Będą dziś w notowaniu 2 wyraźne spadki, oto pierwszy z nich po 3 tygodniach na liście. 12 w dół z 10 na 22, Nagasaki, Nosowska. Wciąż niezamężna, a wdowi mam. Wygięte mam włók. To nie jest ukłon, choć pochylam kark. Czołem dotykam do stóp. Stoję na scenie ćwierć wieku jak słup. Kurczowo chwytam się braw. Jestem obiektem, co się staje, gdy wzrokiem omiecie go tłum. Hiroshima znów zatańczy, znów zaśpiewa Nagasaki. Hiroshima znów zatańczy, śpiewa Nagasaki. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Jedynie w tej cichej minucie przed snem. Dzisiaj 12 w dół na 22 Nagasaki. Nosowska było tutaj wśród słuchaczy zgromadzonych w Teatrze Zdrojowym w Polanicy westchnienie, że taki spadek. No ale to zależy tylko i wyłącznie od słuchaczy listy przebojów trójki. Głosowanie trwa przez cały tydzień. Dziś na kolejne notowanie listy ruszamy po 22. No a co my tu mamy? Tu mamy awans o 9 pozycji na 21 i to nie dziwi. Love a Liver, Greta Van Fleet. Oh! 9 do góry. Love, Liver, Greta Van Fleet. Co to będzie za tydzień? Pewnie zameldują się w okolicach pierwszej dziesiątki, a w studiu jest Ula ze Strzegomia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaprosiłem Cię, bo widziałem Twoją żywą reakcję na awans Greta Van Fleet. Super. No, nam też się podoba w Trójce od pierwszego wykonania. Coś mają takiego w sobie, że pasują do Trójki. Oczywiście, bracia Kiszka. No, to teraz będą pozdrowienia, oprócz pozdrowień dla braci Kiszkę, dla kogo jeszcze? No, oczywiście dla pana Marka. 14 tysięcy kroków dzisiaj. Tyle zrobił? Ja zrobiłam. Aha. Chciałam się pochwalić panu Markowi. I oczywiście dla Bogusia z Błotnicy pozdrowienia, dla Asi i Sławka z Wrocławia, dla mojej mamy Reni i jej męża i dla mojej przyjaciółki, która teraz mnie filmuje. A my pozdrawiamy Ulę ze Strzegomia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci bardzo, miłego wieczoru. 14 tysięcy kroków myślałem, że Marek tyle dzisiaj zrobił, bo jak się mijaliśmy na korytarzu rano, to wrócił po 40 minutach i to nie można zrobić 40 tysięcy kroków, tak mi, 14 tysięcy kroków, tak mi się wydaje. No to było na 21 Greta Van Fleet, na 20 Greta Van Fleet. Zespół bardzo nam pasuje do programu trzeciego i do listy przebojów Trójki. Na 21 Greta Van Fleet, na 20 Greta Van Fleet. When the Curtain Falls. Dziś lekko w dół, ale to już 11 tygodni w zestawieniu. No i pewnie Love a Liver będzie teraz pieło się w górę i kto wie, być może za tydzień w pierwszej dziesiątce. Zobaczymy. Ten utwór też spada i tutaj jestem smutny, bo uwielbiam Kazika. 18 tygodni w zestawieniu, 3 w dół na 19. Wojny, Kazik i Zdunek Ensemble. Są już gotowi, ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat. Ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Was i dwie siły ścierają się i są gotowe. Kolejny przewrót był i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat. Ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Wojny, Kazik, Zdunek Ensemble, 3 w dół na 19. Mówiłem o tym, że są dwa wyraźne spadki dzisiaj na liście. 10 w dół na 18, nie wiem co się stało. Blues Corey, Manam. Po 9 tygodniach 10 w dół na 18 Blues Kory i Manam. 1914 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Wyjazdowe notowanie z Polanicy Zdroju. Jesteśmy w Teatrze Zdrojowym i jest nas tutaj jeszcze całkiem spora grupa. Przed 22 poznamy numer 1 tego notowania. A na razie tak mi się wydaje, że w Polanicy będzie także Basia Wrońska. Barbara Wrońska, Nieustraszeni, 5 w dół na 17. Z 12 na 17 po 12 tygodniach Nieustraszeni Barbara Wrońska. I teraz będzie moment dla weteranów. Głosowałem dziś na ten utwór i Państwo też, bo 4 do góry po 2 tygodniach z 20 na 16. Good on you, son, Mark Knopfler. Not to like out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Oh yeah. Good on you, son, good on you. The Camden shuffle and the 412. Yeah. You wanna know what happened? happiness is, in his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to, this cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. In Blighty, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shovel and the old one too. Good on you, son, good on you. What would you have had him do? The Camden Shuffle and the old one too, yeah, yeah. Gdzieś przed południem usiąłem sobie krótką pogawędkę z Markiem Niedźwieckim na temat nowej płyty Marka Knopflera, której jeszcze nie ma. No i wspólnie zastanawialiśmy się, jaka będzie. Czy taka jak ten pierwszy singiel, czy być może znowu, jak to ma w zwyczaju Mark, zaskakująca. God on You Son, dziś 4 do góry na miejsce 16. A gdyby Państwo zastanawiali się, co na 15, to Lao Tse. Kapitan Polska to jest utwór Weteran na liście 26 tygodni w zestawieniu, tak jak przed tygodniem na 15, zespół Lao Tse. Młodsi koledzy z redakcji programu trzeciego mówią, że pan Paweł ma w internecie niesamowitą liczbę odsłon. U nas tylko jedna odsłona w 1914 notowaniu i spadek po 16 tygodniach z 13 na 14 Paweł Domagała. Ciągle chodzę w te same miejsca. Bo gdzie indziej miałbym być? Ja nie szukam, ja wszystko.